بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لهم فدا. در جلسه قبل دو سه تا به بحث علم اجمالی رو مطرح کردیم که عرض شد منجزیت دو مرحله داره: مرحله من از مخالفت قطعی به ترک همه اطراف که بحث وجه حجیتش رو یک مسئله مورد اشاره قرار دادیم، که بحث مسئله امکان یا امتناع رد اشاره، و یکی دو تا مسئله دیگه. این قسمت مرحله دوم، مرحله من از مخالفت احتمالی هم به بحثای اصول عملی واگذار کردم که فقط اشاره کردن به دو نظریه در منجزیت علم اجمالی که اشاره کردیم. حالا بحث رو من بعد بدم خدمت شما، دیگه یه مروری برایش کردیم. بحثی که رسیدیم حجیت قطع غیر المصیب و حکم تجری بود، که ما اینجا دو تا نکته مقدماتی عرض میکنیم. دو نوع قطع داریم، یکی قطع موضوعی، یکی قطع ذاتی. قطع موضوع در نتیجه اصابه هم به دو معنا خواهد بود، یکی اصابه به قطع موضوعی، یکی اصابه به قطع ذاتی. در تعابیر رایج عربی امروز گاهی اوقات وقتی میگن مثلا ذاتیات، از ذاتی یه جوری مراد مثلا باعث مربوط به شخصه، توی فضایی که تکنه مثلا بحث روانشناسی میخوابشه، میخوان میگن از صفات و ذاتیه، یعنی صفات مربوط به خود. اینجا یه مقدار مفهوم ذاتی به این مفهوم یه کمی نزدیکه، لذا مقابل موضوعی که قرار میدیم مثلا میگیم اصابه قطع قاطع به قطع موضوعی، این دیگه اون تحقق واقعیه، اون مطابقت با واقع لحاظ میشه. یعنی قاطع به قطع موضوعی اصابه بکنه، نظرش اصابه داشته باشه، یعنی مطابق با واقع در بیا. اصابه قاطع به قطع ذاتی چی؟ یعنی اینکه با اون ویژگی های شخصی خودش در درون خودش که نگاه میکنه مبرراتی رو تو مبرر بنده تو موجه تو اون مبررات موضوعی رو در خودش پیدا میکنه و توجیهگر اون قاطع بودن خودش خواهد بود. پس اصابه قاطع به قطع موضوعی داریم، اصابه قاطع به قطع ذاتی، یعنی یه جوری برخورداری شخص از مبررات موضوعی برای قطع خود. یه چیزی پیش خودش داره که موجه این باشه که من قطع داشته باشم. اون بحث قبلی یعنی که آقا این مطابقت پیدا بکنه با واقع. خب این یک دو سار من گذاشتم که بحث اشانه مقداری جدا بشه. نکته بسیار مهم اینه که این دوتا معنا رو آیا حتما باید هر دو با هم تحقق پیدا کنین؟ دو معنای اصابه نه، امکانش هست یکیش باشه معنای نخست وجود داشته باشه، یعنی تحقق واقعی داشته باشه، این مطابق علمش مطابق با واقع در بیا، ولی خودش چون این مبرراتی نداشته باشه، خودش به این یقین دست پیدا نکرده باشه. پس یه معنای اصابه وجود داره، یعنی که مطابق با واقع باشه. اما معنای دوم نه، پیش او این قطع حاصل نشده باشه. خب پس امکان افتراق وجود داره. خب حالا اینا بحث های مقدماتیه. بحث اصلی اینجاست که ما در یه بحثی اشاره میکنم. خب این تقسیمی که گفتیم، اصابه‌ای که گفتیم و دو شقش کردیم، در ظن و اینها هم وجود داره یا نه؟ در دیگر تصدیق‌های غیر یقینی، تصدیق ظنی و احتمالی هم وجود داره؟ میفرمایم بله. اشاره میکنن تصدیق و یقین موضوعی داریم، تصدیق و یقین ذاتی. این لابلای بحث این رو یکی دو پاراگراف اشاره میفرمایند. نکته اساسی بحث پنجم این که ما میبینیم تصدیق ذاتی داریم، اصابه ذاتی داریم و مبررات موضوعی و اصابه موضوعی. خب آیا این تصدیق ذاتی که گفتیم خلاف پذیرم هست، ممکنه مطابق با واقع در نیام، چقدر انحراف ممکن داشته باشه؟ کم و زیاد داره، دارای مراتبند. بعضیاش اون تصدیق ذاتی از مبررات موضوعی ممکنه انحراف داشته باشه، عین همونها نباشه. خب اینش مهمه که برخی از اون اشتباه کاری ها قابلیت توجیه داره، قابل اغماز اغلاییه، اما برخیش نه، مثل قط قطاب تعبیرشان در این کتاب ما صفحه 60ش و بعض مراتب الانحراف الجزئی هم مما ینغمس فیه کسی رو من الناس خیلی رایجه و بعض مراتب یعتبر شذوذن، مثل قط قاطع و مثل فعل وسواس و منه قط القطاع و القطاع انسانون فالقطاع انسانون یحصل له قطع ذاتی. یه ویژگی قطع ذاتی، اون ذاتی به معنای ویژگی، به اون معنای ذاتی اصطلاحات رایج کار نداشته باشید. قطع ذات ادبیاتشان، ادبیات جدید عرب، چون ذاتا خودشان عرب هستن، تعابیر مقدار با ادبیات عرب جدید انس داره. اینجا میگه یحصل له قطع ذاتی، یه قطعی در دل خودش ایجاد میشه. خب این بعضی موارد قابل اغمازه، بعضی قابل اغماز نیست. حالا مهم اینه که سوال مهم اصولی، این مقدمات بس، آیا حجیت قطع مشروط به اصابه به واقع؟ موقعی ما میشه بگیم قطع حجت است که حتما مصیب واقع باشه؟ به کدام معنا؟ به هر دو معنا این رو ما میتوانیم لحاظ بکنیم. میفرمایند و حجیت القطع من وجهت نظر اصولیه و به ماهی معبرتون عن المنجزه و المعذره لیست مشروطتا بالاصابه به ای واحد من المعنایین، به هیچ کدام از دو معنا این درست نیست. پس فاسو خیره، اما تفصیل بس. پس اگه ما بخواییم بگیم یه قطعی حجته، قرار نیست مشروطش به اصابه بکنیم، بگیم مصیب باشه، چه مصیب به معنای اصابه، به معنای اول، به معنای مطابقت با واقع، چه به معنای دوم که بگیم خودش مبررات موضوعی داشته باشه، یه توجیه برای مطابق از منظر خودش مطابقه، حالا میخوام مطابق واقعا باشه یا نباشه. خب چرا در معنای اول پاسخ ما منفیه که حجیت قطع مشروط بهش نیست؟ میفرمایند ببینید اینجا ما با چی سر و کار داریم؟ با حق و طاعت سر و کار داریم. موضوع حق و طاعت چیه؟ همین قطع به تکلیفه. قطع به تکلیف این موضوع، تمام الموضوع برای حق و طاعت. از اون طرف قطع به عدم تکلیف تمام الموضوع برای خروج از حق طاعت. بگه آقا من که قطع ندارم، پس قطع ببخشید، قطع به عدم، من قطع دارم که چون این تکلیفی نیست، پس آقا حق طاعت در اینجا برای من منتفیه. خب قطع موضوعی هم به یه تعبیر دیگه بگیم خارج از کتاب، یه جوری داره میگه که آقا خارج از اختیار منه دیگه، اگه من قطع پیدا کردم به تکلیف، خب محقق میشه موضوع حق و طاعت و بالعکس. پس اونجا تو معنای اول وقتی ما قطع موضوع اصابه واقعی کار داریم که دست من نیست، من برام الان علم حاصل شد، زحمت خودم رو کشیدم، مجتهدانه زحمت کشیدم، یه قطعی برام حاصل شد، حالا من دیگه با واقع عالم که دیگه ارتباط تنگاتنگ اینجوری ندارم که اختیار همه عالم و علم خودم در دست خودم باشه که حتما علم اگه حاصل شد مطابقم باشه، ممکنه خطا بکنم، جهل مرکب پیدا کنم، قطع موضوعی خارج از اختیار منه. خب آقا این طبق معنای اول پس پاسخ منفی بود. پاسخ منفی ما چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌اش اینه که متجری که یه علمی براش حاصل شده بعد خلاف اون عمل کرده مستحق عقابه، چون که موضوع حق اطاعت براش تحقق پیدا کرد، خلاف اون عمل کرد. دو، از اون طرف آیا این علم رو میشه ازش بگیریم تعبدن، بگیم آقا شما این در حق تو منجز نباشه، معذر نباشه؟ نه، سلب حجیت یا رد عمل به قطع از جانب غیر مصیب به واقع محاله. بگیم آقا اگه تو چون اگه مصیب نبودی واقعا، الان که فکر میکنی مصیبی، ولی اگه مصیب نبودی واقعا این برات حجت نیست. نمیخوا بهش عمل کنی. سلب حجیت محال، رد از رد به معنی منع از عمل به قطع محاله. نمیشه به این آقا که الان قطع داره بگیم آقا تو بهش اگر علمت مصیب نبود عمل نکن. میگه آقا من الان میدانم که مصیبم، علم دارم، قطع دارم، شما چه معنایی داره بیاید بگید که خب اگر مصیب نبودی حجت نیست، اگر مصیب نبودی نمیخوا بهش عمل کنیم. یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ اگر اینجا چون این حرفی بخوایم بزنیم درست نیست. خب ثمره سوم، منقاد اگر باشه مستحق عقابه، ببخشید ثوابه. چرا؟ چون که به قطعش عمل کرده، حق و تا گردنش بود، موضوعش محقق شده بود، او هم بهش عمل کرد. خب این دو سه تا بس، دو سه تا ثمره که البته جداش کردیم، همینجور پشت سر هم میشون لابلای بس آوردن. خب برگردیم این سوال رو، سوال مهم، آیا حجیت قطع مشروط به اصابه است؟ به معنای دوم چی؟ به معنای دوم هم همینطور میفرماین آقا کذالک. کذالک چی؟ گفتن نمیشه. اینجا پاسخ خیره، در جواب دومه هم همطور. چرا؟ چون که این بندی خدا الان علم براش حاصل شده، خودش فکر میکنه که مبررات موضوعی رو داره، موضوع رو خوب شناخته، واقعیت رو شناخته، قد پیدا کرده. اگه بهش بگیم عمل نکن کار نداره با اینکه اصابه با واقع داره یا نه. به هر حال الان به خودی خود که بهش نگاه میکنیم میگه که من علم دارم، بهش بگیم خلاف علمت عمل کن، معنی نداره. چرا؟ چون که اینجا او میبینه که در مر اگه به خواب این عمل نکنه، این توصیه ما رو قبول کنه، بگه علمت بذار کنار، من رد بکنیم مثلا بهش، این اهانت به اون مولا میشه. این عدم تحرک ناشی از قطع ذاتی، این الان قطع ذاتی داره، اگه بخواه به این علمش عمل نکنه او احساس میکنه که از مصادیق اهانت به مولا میشه. همونطور که عدم تحرک ناشی از قطع موضوعی هم همینطوره، در هر دو احساس میکنه که اهانت به مولا میشه، فرقی نمیکنه با اون قبلی. اونجا علم داره، اینجا هم الان علم لحاظی که ما کردیم به ماه و این که در درون او علم هست فرقی نمیکنه. از هر دو مصداق، چه معنای قبلی چه معنای جدید، این مصداق او میبینه که از مصادیق اهانت به مولا. خب یک اشکالی، اشکال اینه که من بخونم و اما المعنى الثاني فكذلك ايضا لان عدم تحرک عن القطع ذاتی به تکلیف یساوی عدم تحرک عن الیقین الموضوع فی تعبیره عن الاستهانه بالمولا و حد و هدر کرامته فیکون للمولا حق و تعفیهم و علی السوا و تحرک عن کل منهما وفاهم به حق المولا و تعظیم الله. یه طرف رو میبینه وفای به مولا، اون طرف فرق این با قبلی نکرد، پس در اینجا هم ممنوعه. خب یه کسی میایه بزرگواری چونه حرف رو میزنه که میگه آقا قطع، یه تفصیل قائل میشه، میگه که قطع ذاتی رو، این دومی رو که شما دارید میگید که اینم مثل قبلیه، این پاسخ منفی در این دومی هم میاد، اینجا تفصیل بدیم، منجزیتش رو قبول کنیم ولی مؤذریتش رو بذاریم کنار، بگیم قطع ذاتی، این قطع نوع دوم، معنای دوم، منجز اما مؤذر نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خواهد بود که قطع قطاع رو، قطع قطاع رو ما بگیم که اب نداره، مؤذر نیست. چرا؟ به دو وجه. به دو وجه بگیم که اینجا این بنده خدا نمیتوانه به قطع خودش عمل کنه، مؤذر نیست. چرا؟ یکی این که شارع دیده از عمل قطع ذاتی و برخی مراتبش نه کرده، مقدماتش رو نه کرده، گفته آقا بله الان که شما قطع داری، خب قطع داریم، کارت نمیشه کرد، ولی شما خواهشن بیا این مقدماتش رو ترک کن، وسواسی به خرج نده، بی خودی الکی برای خودت قطع درست نکن، زمین ساز قطع نباش. نهی از مقدمات کرده، در نتیجه نتیجهش این شده که به این قطع عمل نکن. با از طریق نهی به مقدمات خودش رو هم گفته بذار کنار، اما تنجیزش چی؟ تنجیزش سر جایشه. شعی صد میفهمن بله امر معقولیه، ولی این واقع نشده و هازا امر معقول غیر انه لا دلیل علیه اثباتن. مشکل ما بله ثبوتن میشه تصور کنیم، یه بگیم شاره بگه اینو بذار کنار، این قطع ذاتی رو بذار کنار، ولی نیاز به اثبات داره که دلیل نداریم. خب این دو وجهی که گفتیم، این دو وجه چیه؟ وجه دومش میفرمایند که آقا ببینید قطع، این قطع میتوانه در آغاز خودش توجه بکنه که این آدم غیر عادی و غیر نرمالیه، میتوانه بفهمه که آقا اجمالا میتوانه بفهمه من خیلی از این قطعایی که بعدا برام حاصل میشه به تجربه ثابت شده که اون موقع قطع دارم، ولی بعدا خودم فهمیدم که بعضیش اشتباه بوده، آقا من بیش از آدمای معمولی دارم قطع حاصل میشه برام، یه کمی کنه غیر نرمالم، پس یه علم اجمالی در همون اول کار براش حاصل میشه که برخی از این قطع ها مطابق با واقع نیست، پس قطعش منجزه، ولی این قطعش همین قطع اجمالیش هم منجزه دیگه، لذا قطع ذاتی او به عدم تکلیف عذر نیست. درسته الان قطع پیدا کرده به عدم تکلیف، ولی این قطعی که در او حاصل میشه یه قطع اجمالی الان پیدا میکنه که میگه آقا خیلی جا من اشتباه فهمیدم، الکی من علم پیدا کرده بودم که تکلیف ندارم ولی ظاهرا درست نیست، پس اینو بذارم کنار. خب یه انقلت و قلتی اینجا مطرح میکنیم. شای صدر میفرماین که در مقام اشکال به این، خب علم آقا همون حرفایی که قبلا میزدید، علم اجمالیش اینجا الان یه قطعای نافی مگه پیدا نمیشه؟ بله یه قطع اجمالی الان داره، ولی وقتی رفت به وسط میدان یه قطعایی پیدا میشه، قطعای دیگه، حالا که قطعای میره جلو چند تا قطع پیدا میشه، این قطعای بعدی مزیل اون قطع ابتدایی اجمالیشه که میگفت من احتمالا بعضی قطعام اشتباه در میاد، حالا رفت قطع پیدا کرد، تبدل قطع حاصل شد. خب تبدل قطع باعث میشه که شما دیگه این تفصیل رو بذاری کنار، نگی که دیگه معذره. بعد چه کار پاسخ میده؟ میگه نه، برفرض که چون این باشد، تو این فرض مانند قدرته. قدرت مگه چه ویژگی داره؟ برفرض من اولا نتیجه بگیم، برفرض که مانند قدرت باشه، صرف وصول تکلیف و علم اجمالی برای درش کافیه. میگه نه، اون قطعه بعدی مزیل قطع قبلی حسابش نکن، اون قطع اجمالی اولی خیلی مهمه. مگه خب شما داره تشبیه میکنید، میگید اگر برفرض مانند قدرت باشد، مگه قدرت چطوریه؟ که حدوثاً مقدوره و بعد قدرت رو به سوء اختیار از دست میده، نکتهش سوء اختیاره. اگه با سوء اختیار قدرت رو از دست داد تکلیفش چیه؟ بله اول قدرت داشت ولی به سوء اختیار از دست داد، رفت بالای پشتوان خودشو پرت کرد، اون دیگه وسط راه نمیشه شما بگی آقا قدرت دیگه نداره پس حکم ازش برداشته میشه، همون قدرت اولی کافی بود. اینم همونطور اینجا قدرته، برفرض که مانند قدرت باشه، صرف وصول تکلیف و علم اجمالی به اون در آغاز کافیه، هر چند وصول تکلیف به سوء اختیار زائل بشه. این خیلی خودش رو قبول داره و این قطعی که براش حاصل شده رو بگیم که حاکم بکنیم بر اون قبلی، مقدم بکنیم. کان الجواب ان هذا اولا فانقیل ان القطا حين تتك، این عبارت میخوام یه مقداری یه جای شاید نیاز به دقت داشته باشه. فانقیل ان القطا حين تتكون لديه قطوع نافیه یزول من نفس ذلك العلم، یزول من نفس ذلك العلم الاجمالی. خب بعد قطعش دیگه از بین میره، میپره دیگه، لانه لا يمكن ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، تبدل قطع براش حاصل شد. جواب چیه؟ که این وجه دومی رو که ما گفتیم اینه یه ذره شایسته دارن تقویت میکنن، با تقویت این وجه دوم که گفت کذالک، این اهانت به مولا تو هر دو هست، این یه جوری عملا با این پاسخ تقویت میدن. کان جواب ان هاذا مبنی علی ان یکون الوصول کل قدرم. این این نکته، این که ما گفتیم برفرض مانند قدرت باشه، یعنی گرفتیم که این پاسخ مبتنی بر تشابه با قدرته. این انقلت بر فرض مشابهت با قدرت است. خب هاذا مبنی علی ان یکون الوصول کالقدره فکما انه یکفی فی دخول تکلیف فی دائره حق تو اکون مقدورا حدوثا و انزالت القدره به سوء اختیار المکلف. پس هاذا مبنی علی فلان کذلک یکفی کونو واصلا حدوثا و انزال الوصول. اینجا هم همینطور، اگه یه برف از چونیم بگیریمش، نتیجه چی میشه؟ این که شما نمیتوانی این نکته، این انقلت رو بگید که برش تکیه بکنیم، بگی علم اجمالیش که زائل شد دیگه، پس اب نداره معذر باشه. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل. خب از این بحثایی که ما داشتیم گفتیم که بیایم به ترتیب عناصر مشترکی که در عملیات استنباط وجود داره ما بیایم کتاب اون رو تبدیل کنیم، ببینیم اول این بنده خدای فقی با چی سر و کار داره، با قطع بحث زوایای مختلف حجیتش رو بحث کنیم. حالا تو این عناصر مشترک، این بخشی که شروع کردیم، چارچوب کلی کتاب، حالا بعد از قطع قطع میرسیم به ادله محرزه، بعد از اصول عملی، بعد آخرش هم حالت تعارض. پس رسیدیم به دومین بحث، ادله محرزه. خب در ادله محرزه یه تیپ دیگه دارن که من حذفش کردم، مباد عامه، بحثای مشترک. ادله محرزه مباد عامه، اولین بحث از مباد عامه در این بحث تأسیس الاصل عند الشک فی الحجیه. مراد چیه؟ این که ما می‌بینیم دلیل حجیت داره، می‌تواند داشته باشه، از چه جهت؟ یا اینکه ما قطع بهش پیدا کنیم، یا اگه قطع هم نداریم برای اون دلیل، باید اقامه دلیل قطعی بکنیم برای اینکه این دلیل حجت. پس در واقع خواستگاه حجیت دلیل یا قطع، یا خودش قطعی باشه، یا اقامه دلیل قطعی بر این دلیل. خب دو تا مسئله. اگه ما قطع نداشتیم، قطع داشتیم یا اقامه دلیل کردیم، تکلیف معلومه. حالا اگه شک داشتیم چی؟ ما یه تأسیس اصلی بکنیم که ببینیم اگه شک داشتیم به قطع یا به دلیل قطعی نرسیدیم، تا این تکلیف کرده باشیم از اول. اصل چیه؟ الاصل و عدم الحجیه. یعنی اگر اون دو فرض قبلی نباشه، بدون اینها اصل عدم حجیته. خب نتیجه این چی میشه؟ این بحث، اگر ما گفتیم الاصل و عدم الحجیه بدون قطع، بدون اقامه دلیل قطعی، احتمال، باید بگیم احتمال حجیت کافی نیست. همین که شما احتمال دادی فلان موضوع، حالا مثالایشان زده تو بحث رؤیت هلال، مثلا یه خبری داریم که محتمل الحجیه است، یدل علی وجوب دعا عند رؤیت الهلال مثلا، و سایر مثال ها مقابل براعت عقلیه یا براعت شرعیه یا استصحاب و اطلاق دلیل اجتهادی. ما الان میگیم این محتمل الحجیه است، میگه این فایده نداره، اگه دلیل نداشتی قطعی یا اقامه دلیل قطعی بر این محتمل الحجیه نکردی، فایده نداره، احتمال حجیت کافی نیست، اثر عملی هم نداره، تن نده بهش. نکته دوم، با احتمال حجیت موقف عملی تغییر نمی کنه. یعنی چی موقف عملی؟ یعنی اونی که ما ممکنه مثلا این محتمل الحجیه که ما گفتیم از سنخ اماره است، ولی اماره فرض کنیم ضعیفیه که حجیت براش پیدا نکردیم. خب یه سری ادله دیگه ما داریم، اونا مقتضی یا ادله اجتهادی هستن یا ادله اصول عملی، برای تعیین تکلیف عملی ما به دست اوناست. دو تا دلیل داریم، نگیم که این الان محتمل حجی است و به این عمل کن. نه، اون ادله دیگه حجیت هم به اونا عمل کنیم، اونا مرجع عملی ما. مثالی که میزنه براءت شرعی، استصحاب، اطلاق دلیل اجتهادی، براءت عقلی و بعضی از اینا که ممکن اختلاف نظر درشان باشه، برای نزد قائلان به حجیت اینها، اینا مرجع عملن. این حجیت، این مشکوک الحجیه، کدام مقدم کنیم؟ الحجیه رو بر مشکوک الحجیه. خب این مسئله اول که تأسیس از کردیم. مسئله دوم، عدم حجیت مشکوک الحجیه. خب این رو بست بدیم. یه بیان راه مشهوره که میگن نفی حجیت با اصل عملی براءت. مبنای شرعی صدر اینجا اقتضا داره. ببینیم طبق مبنایشان چیه. ایشان میگن احکام ظاهری یادتونه ما بر چی اساسی تفسیر کردیم؟ بر اساس اون حفظ اهم، حفظ ملاک اهم. پس اینجا امکان اقامه دلیل اجتهادی بر این وجود داره. ما برای مبنای خودمون میگیم که دلیل اجتهادی رو چه بسا ما اقامه بکنیم بر عدم حجیت. دلیل چیه؟ میگه اون دلیل دال بر براءت، دلیل دال بر براءت به دلالت التزامی دلالت میکنه. یه دلیل مگه ما بر براءت نداشتیم؟ اون دلالت التزامیش هم حجته. بعدن هم یه بحثی میگه که حالا که اگر مطابقی و التزامی اینا نسبتشان چیه. به هر حال این دلالت التزامی داره ادله دال بر براءت. اینا دلالت میکنن که این مشکوک الحجیه حجت نیست. این بیان مرحوم شهید صدر. مرحوم شیخ انصاری چی کار میکنه؟ ایشان هم آیه نافی عمل به زن رو، این که به زن نباید عمل کرد رو، این رو بهش تمسک میکنن. بحث مهم اینه که سیر بحث رو ببینید. بحث ادامه بحث اینه. مرحوم اینو بحث نداشت. مرحوم شیخ که این گفتن که دلیل اجتهادی ما میاریم، مرحوم ناینی بهش ایراد میگیره و بعد شهید صدر هم بهش پاسخ میده. ایشان چی میفرمان مرحوم ناینی؟ میگن آقا این آیه نافی عمل به زن رو بهش تمسک نکن، نمیشه تمسک کنیم. چرا؟ چون که موضوعش محرز نشده، یه موضوعی میخوا. اینجا نمیتونه، خلاص تعبیر دیگه، شما داری تمسک به عام در شبهه مصداقی میکنی. ای شیخ، شما یه حرف کلی رو میخوای ثابت بکنی، یه ببخشید مصداقی رو میخوای ثابت کنی با تمسک به عام. این موضوع الان مشکوکه، به عامش داری تمسک میکنی. تمسک به عام در شبهه مصداقی دارید میکنی. چطور؟ چون که اینجا موضوع احراز نشده بنابر علت مبنای ما که جهل طریقیته. اینجا یه حجیت داریم، حجیت اماره داریم، علمیت اماره رو داریم. اینجا باید این اماره تبدیل بشه به حجت. این علم، علم ناقص، این ظنه باید تبدیل بشه علم طبق مسلک ما جهل طریقیت، یعنی تتمیم کشف. اینجا الان معلوم نیست این تحقق پیدا کرده یا نه، آیا شارع این رو علم قرار داده یا نه، ما نمیدونیم. شما دارید با این تمسکی دارید مصداق براش درست میکنید. الان ما دعوای ما سر این مصداق است، شما که اگر مصداق درست بشه مشمول این آیه بشه، ولی هنوز اونو درست نکردید. با تمسک به این آیه دارید مصداق برای خودش درست میکنید. نه، ما الان تردید داریم که اینجا تتمیم کشف شده یا نشده، شما دارید بهش تمسک میکنید. لذا دلیل عدم نهی از عمل به غیر علم تطبیق نمیشه. این یه مقدار عباراتش اینجا شلوغ فلوغه، یه جوریه، باید دقت بفهم. و قد اعتر ازم محقق و ناینی قد تسلار روحه علا ذالک بنا حجیت الاماره معناها جعل و علمن. خب این معنای حجیت، یعنی میخوام بگم طبق مسلک ما خودمون کنیم حرف بزنیم. لأنه بنی علامست بنا علامست که جل طریقه. خب حالا که مبنای ما این است، فما شک فی الحجیه یشک فی کونا علما، ما الان شک در حجیت داریم. اگه چه موقعی حجت میتوانست بشه؟ موقعی که تتمیم کشف بشه. فما شک فی الحجیه یعنی در تتمیم کشف، یشک فی کونا علما، شک داریم که الان تبدیل به علم شده یا نه. بنابراین فلا يمكن التمسك بالدليل نهي عن العمل بغير العلم نازن لان موضوعه غير محرز غير محرز. خب جواب و پاسخ مرحوم شهید صدر چیه؟ ایشون میگن آقا ما حجیت رو یه جور دیگه، این تعبیر از منه، حجیت رو از راه دیگه به دست میاریم. چه جوری؟ ایشون بحث رو میبرن میگن که آقا این نهی تحریمیه، این تعبیری که سیاهش کردیم یه مقداری عبارت شفافترش میکنه، عدم حجیت رو ما از راه دیگه به دست میاریم. چه جوری؟ نهی مزبور میگن تحریمیه، وقتی که بخشید نهی مزبور تحریمی نیست، لذا چیه؟ ارشادیه. ارشاد به چی؟ به عدم حجیت زن. یعنی چی؟ یعنی اشاره کرده به احتمال مخالفت با واقع. اگه ارشاده داره میگه که ممکنه مخالف با واقع در بیاها، یعنی چی؟ یعنی که من به عنوان حجت قبولش ندارم. به جای اینکه شما از راه تتمیم کشف بیانش کنی، از راه دیگه بگو، بگو که آقا این داره ارشاد میکنه به این نکته که آقا ممکنه با واقع درست در نیاها، مطابق با واقع در نیا. خب پس یعنی چی؟ یعنی بهش اعتماد من ندارم، شما هم بهش تکیه نکن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مفاد این مطلقات نهی، اینجا که میگه به عمل نکن، در رتبه مفاد حجیت اماره است. همونطور که اماره مثلا میتوانه حجت باشه، اینم شبیه اونه، لذا میتوانه جلو اون بیسته. پس یه حجیتی ما از یه راه دیگه به دست آوردیم، از راه ارشادی بودن، میگیم آقا شارد ارشاد به حجیت میکنه، به عدم توجه میکنه، میگه احتمال مخالفت ممکنه باشه. این احتمال مخالفت با واقع مشکل آفرین میتوانه باشه، یعنی به این چون زن عمل نکن. این جملش هم یه مقداری توجه فهم. جواب عادل اعتراض ان نهی عن العمل بزن لیس نهی عن تحریما و انما هو ارشاد الى عدم حجیت. این مقدمه بس ما اینجور دیم، عدم حجیت میخواد از راه دیگه به دست بیاره. چجوریه؟ خب یه تیکاش نمیخوانم. و انما محضوره احتمال تورط فی مخالفت الواقع فیکون مفاده و عدم الحجیه. آخر خط هم میفرماند که چی؟ فیکون مفاده فی رتبه مفاده حجیت الاماره و به آزاد تسلح لنفی الحجیت المشکوکه. پس اون ما سوال ما این بود که آیا میتوانیم عدم حجیت مشکوک الحجیه رو با دلیل به دست بیاریم، اقامه دلیل اجتهادی بکنیم؟ دیدیم که بله، مرحوم شیخ تمسک کرد، مرحوم ناینی جلوش ایستاد که واقعا نمیشه دلیل بیاریم. ما دفاع کردیم از شیخ، گفتیم که میشه عدم حجیت رو از راه دیگه به دست بیاریم، از راه چی؟ احتمال مخالفت با واقع. نحوه تمسک در واقع نحوه تفسیر بود. مرحوم ناینی طبق مبنای خودش داشت تفسیر میکرد نوع تمسک، میگه واقعا این علل مبنای ما نمیشه. چرا؟ چون که این تتمیم کشف باید باشه، شما الان اینجا تتمیم کشف هنوز محقق نشده. ایشان میگه آقا از این زاویه نگاه نکن. آیه چی داره میفرماد؟ میگه آقا ممکنه شما انتصیب قوم هم به جهالت، احتمال مطابقت با واقع، لذا به این زنت عمل نکن. خب پس الان قوت این دلیل رو ما بردیم بالا، پس میشه بهش تمسک کنیم. شما که داشتید میگفتین نمیشه بهش تمسک کنیم، تمسک بهش موقعیه که اول ثابت کنید تتمیم کشف شده. ما میگیم نه، نیاز نیست از این مسیر بریم، مستقیم ما شما رو میبریم، دستتو میذاریم به دست حجیت. اینجا میگه چی؟ ببخشید، عدم حجیت. خب این میتوانه جلوی اون مفاد حجیت امارات بیسته. خب یه صلواتی مرحمتی فرمایید. خب یکی از جایی که میتوانید زد دقت داشته باشه، نیاز به دقت بیشتر داشته باشه، همینجاست. بعضی جایی که من عبارت میخوانم اونجا رو باز بیشتر دقت بفهم. مقدار و مایست بود به دلیل الحجیه، این تیتر بعدیشانه. آها حجت چقدر میتوانه ثابت بشه؟ ما دلالت مطابقی رو که نگاه میکنیم میبینیم بله حجته، اما دلالت التزامی ها چی؟ دلالت التزامی ها قابلیت حجیت داره یا نداره؟ چقدر؟ میگه آقا ببین در دو حالت که میدانیم که حجته، این که حواستون باشه، اگه دلیل قطعی باشه مدلول التزامی حجته، اگه مورد دلیل حجیت یه عنوان عام باشه، علستوا، این تعبیر علستوا رو نیاورده میشم بیاره، یه عنوان عامی حجت شده باشه که هم شامل دلالت مطابقی هم التزامی باشه، علستوا، خب پس علستوای دیگه اون دلیل هر دو رو داره تقویت میکنه، پس میگه که مدلول مطابقی قطع که اون هیچ حجته، التزامی هم هر جا دلیل قطعی باشه یا دلیل شامل هر دو علستوا باشه که این معلومه، اینا که واضحه، مقدمه بحث. سوال اصلی در غیر این دو مورد حجیت محل بحثه، حجیت اشکال دارد، یعنی که محل بحث است و میتواند اشکال داشته باشد. حالا تو عربی که میگیم اشکال دارد یه جوریه. خب اشکال آقای خویی، ایشان اشکال میکنه، میگه در مصداق مدلول التزامی ظهور عرفی، در ظهور عرفی اما فی غیر هاتین الحالتین فقط یقع الاشکال، میتواند محل اشکال باشه، میگیم فقط یقع یعنی میتواند محل بحث قرار گرفته، که اونجایی که میگیم که تردید داریم کجا، در اونجایی که شک داریم که شامل هر دو هست یا شامل یکیشه، کما فی ظهور العرفی الذی قامت دلیل علی حجته فانه لیس قطعیا. اینجا میفرماید مرحوم آقای خویی که دلیل حجیت ظهور تو این ظهورهای عرفی فقط یکیشو گرفته، دوتا رو نمیگیره، فقط محدود به مدلول مطابقیشه. بله اگه قرینه بیشتر داشته باشیم که مدلول التزامی هم قابل قبوله، درسته، فقط یقال ان امثال دلیل حجیت ظهور لا تقتضی به نفسا الا اثبات المدلول مطابقی ما لم تقوم قرینه خاص علا اسرائیل حجیه الا دلالت الالتزامی عیزم، ما الان تردید داریم. خب اینجا یه دوتا بحث شبیه همه با هم آمده، حواستون باشه، یکی بحث الان مدلول التزامی، یکی مفهوم دیگه هم همراهش لابلای بحث به کار میبرن، این مثبتات، این دوتا رو با هم اشاره میکنیم. نظر مشهور چیه؟ تفصیل بین امارات و اصول. چجوری تفصیل دادن؟ گفتن مثبتات امارات حجت، اما مثبتات اصول و نیز بیش از مدلول مطابقی حجت نیست مگر قرینه خاص داشته باشیم. خب این تفصیل شد، تفصیلی که داریم پس مثبتات یکی حجت، مثبتات دومی که اصول باشه و نیز مدلولای التزامیش و تضمنیش حجت نیست، بیش از مطابقیش قبول نداریم. چرا؟ چون که یه تعبد داره میورزه، تو تعبد اون قبلی امارات واقع نماست، مدلول التزامیش هم یه جوری واقعیت داره، اما تو مدلول تو اصول عملیه، اصول عملی داره فقط جری عملی به شما میده، لذا دلیل میخواد که بگیم بیش از این مقدار مثبتات و اینا به درد نمیخوره. خب بحثی که اینجا داریم تقریر بحثه، که نظر مشهور چیه؟ از نظر مشهور ما چجوری تفسیر کنیم؟ مرحوم ناینی یه جور تفسیر فرمودند، آقای خویی بهشان اعتراض میکنند و نظر شهید صدر. نظر مشهور چیه؟ میگه که آقا این اماره با اصول چه تفاوتی داره؟ دلیل طبق مبنایشان چی بود؟ اینکه تتمیم کشف و جعل در واقع حکم در حکم ظاهری، این که گفتیم که تتمیم کشف میکنه جعل طریقیت میکنه. اینجا میگه آقا این دلیلی که ما داریم دلیل اماره خود اینو به مثابه علم قرار داده. وقتی به مثابه علم قرار داده، العلم و حجیت این با لوازمش هم مثل همینه. وقتی که این طور باشه فرقی با اون نمی کنه. وقتی ما یه علمی پیدا می کنیم، علم به لوازمش هم حاصل میشه. و قد فسر المحقق النائینی علما تبنا و من جه مسلک جعل طریقه فی الامارات به ان دلیل الحجیه یجعل الاماره علما فیترتب علی ذلک کل آثار العلم. اینم از آثار علم دیگه، الان شد علم. مگه در علم شما نمی گفتید که اینجا لوازمش هم حجته، دلالت های التزامیش حجته؟ این هم الان شد علم، به همون بسابه علمه. لذا من الواز ان من شون العلم بشیئن العلم به لوازمه. الان علم به خودش که حاصل شد، علم به لوازمش هم حاصل شده. خب اینجا ما الان در علم یه خصوصیاتی داریم. چیه؟ یکی این که میبینیم یک نورانیتی، یه اشراقی درش هست، یه ویژگی نفسانی، ما احساس اشراق میکنیم در دل خودمون. دو اینکه کاشفیت عن الواقع داره. یکی هم جری عملی داره که منجزیت و معذریت داره. اینجا اماره یکیش نداره، اون کاشفیت اون حالت نفسانی رو نداره، ولی اون بعدیا رو میتوانه داشته باشه. خب دلالت التزامی هم پشت سرش میتوانه بیا. آقا این بیان علم شد، اما اون بیان اصول عملی چی؟ در اصول عملی فقط، حالا تو غیر محرزش، فقط جری عملی حجت شده. در محرزه هم جری عملی هست، هم کنا منکشفه هست، اون منظریت منجزیت و معذریت هست، نسبت به تعبیر دیگه کنا اون منکشفه هستش. خب این تفسیر مرحوم آقای خویی. ولکن ادله الحجه فی باب الاصول لیس مفادها، لیس مفادها الا تعبد بالجری العملی علی وفق الاصل. البته اینجا باید تفصیل قاید میشه، تکمله در اصول محرزه این همه رو کرده یک کاسه. تفصیل بهترش اینه که چی بگیم؟ همین که عرض کردم، در اصول عملی غیر محرزه فقط جری عملی، در اصول غیر محرزه، در اصول محرزه هم جری عملی هم کنه و منکشفه هست، جزئیت و معذریت هم هست. حالا اینجا یک کاستش کرده، خلاصش کرده. خب فیتحدد الجر به مقدار معدل اصل ولا یشمل جری العملی علا طبق لوازم الا مع قیام القرینه. خب اینجا شارع دارد ما رو متعبد میکنه، میگه آقا گیر کردی، اب نداره، تکلیف رو نمیدونی، چیه واقع رو نمیشناسی، دلیل اماره نداری، حالا در طبق این اصل عملی که عمل بکنی من قبول میکنم، یعنی تعبدن شما این عمل کن. لوازمش، مثبتاتش دیگه تو اون دلیله نخوابیده بود، مگر اینکه قرینه خاصی توی اماره خاصی شما داشته باشید، ببخشید توی اصل خاص، اصل عملی خاصی دلیلتون بیش از این اقتضا بکنه که اون مثبتاتش هم مثلا حجت بدانه، ولی به طور مطلق نمیشه بگیم. خب مرحوم آقای خویی میا بحث رو مورد اعتراض قرار میده به در واقع تفسیر مرحوم آقای خویی، ببخشید مرحوم آقای نائینی استاد بزرگوارشون. میگن که آقا علم در حجت شده در امارات تعبدیه و نمیتوانه اقتضای زیادی داشته باشه. یعنی این همین حرفی که شما تو اصول عملیه دارید میزنید که نه، میگی در اصول عملی خب آقا این تعبد بود، بیش از این نیست، همین مقدار تعبد شده. آقا همین حرف رو در امارات هم بزن، اونجا هم الان تعبد داریم میورزیم و الا اماره کاشفیتش ناقص مثل علم نیست. خود شما دارید میگید که تعبدن علم شده از باب تصمیم کشف. اگه اینجوره اونجا هم همینطور، اونجا هم اقتضای بیش از این رو ما نمیپذیریم، لذا مثبتات و مدلولات التزامی امارات رو هم میفرمایند حجت نیست. خب این بحث دیگه خیلی ثمره میتوانه در فقه داشته باشه، که مثبتات امارات رو هم قبول نکنه، فقط همون مطابقیش رو قبول کنه. اینجا من یه نکته خارج از بحثم عرض کنم. ببینید تو دلالت سنجی الان پس با این تعبیر آقای خویی یه چیز دستمون میاد که ما از نصوص که خیلیش اماره است چقدر میتوانیم استفاده کنیم. همون مقداری که در ظاهرش آمده دلالت مطابقیه اگه بدن به ما بر ما حجت باشه، اصلا ما یه حکم به دست میاریم. اما اگه مدلول التزامیش حجت باشه، دوتا حکم شد، مدلول سه تا حکم شد. بعضی موقع میگن مدلول التزامی زیادی داشته باشه، درسته دست شما بازتره، از یه روایت میتونید استفاده بیشتری بکنید. بعضی حتی تعبیرشون اینه که میگن آقا این کنه دو تا مدلول داره، اصلا این که بگیم التزامی مطابقی، نه از همه اول دو تا داره، مون تا یکیش مستقیم گفته یکیش غیر مستقیم، حتی اسمش هم نذار التزامی. پس دست شما بازتر میشه برای افتا. اما اگر مدلول التزامیش حجت نباشه، مثبتاتش حجت نباشه، این دست شما خیلی بسته میشه. نکته دوم شبیه این من در جای دیگه عرض کنم، تو بحث مفاهیم که در واقع جور بحث دلالت التزامیه، شما میگید که در چند تا بحث ما مثلا بحث مفهوم شرط، مفهوم لقب، مفهوم وصف، چند تا مورد اینطوری. اگر شما برید سراغ ظاهری ها که در طرف مغرب و اون طرف ها بیشتر هستن، مثلا ابن حزم و اینها، شما میبینید قبول نمی کنن، فقط یه سری دلالت های مطابقی رو قبول میکنن. این دلالت های التزامی که از مصادیقش مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم لقب و همه این مفهوم ها که مفهوم مخالف های دیگه است، مفهوم ها رو کلا میزن کنار، میگه فقط همین دلالت مطابقی از مصادیق دلالت های التزامی. میایم این فصیه سر طیف که این باعث میشه این که میگن ظاهریه، یعنی چی؟ تعبیر های عرفی که میگن آقا خشک مقدس فلان، اینا رو کار نداریم. ظاهر در واقع یه جور ظاهر بسندن. وقتی میگیم ظاهریه اینجا معنیش این نیست که بحث عقل و اینها، درسته عقل قراره این مدلول های التزامی رو بفهمه، ولی نکتهش اینه که این نص خودش این ظرفیتش کمه، بعد عقل نمیتوانه تعبیر. آره دیگه، منم عرضم همینه، من به خاطر چون ثمره فقهی زیادی داره همینو میخوام تاکید بکنم، مرادم همینه که ظاهری ها وقتی میگن ظاهری، ظاهری یعنی چی؟ ما زود بگن ظاهری یا اخباریون، ما میگیم ها اینا ضد عقلن. اول نه، این سراغ عقل تکیه اصلی در واقع یعنی این، یعنی ظاهر بسندن. ظاهر چیه؟ میگه دلالت مطابقی، یعنی دلالت مطابقی بسندند، یعنی میگه همین دلالت مطابقی، دلالت التزام بذار کنار، مفاهیمم از مصادیق دلالت های التزامیه. پس ظاهریه معنیش اینه که یعنی سراغ عقل در مرحله بعد میریم. بله عقل قراره اون دلالت های التزامی فهم، با اونش کار نداریم. میگه این ظرفیتش کمه، فقط باید به ظاهر یعنی دلالت مطابقی بسنده کنیم. خب این یه سر طیف تو مکاتب فقهی. یه سر طیف گروه های هستن، اصولیون و فقه های هستن که مفاهیم رو بیشتر قبول میکنن. فرض کنیم اون که خیلی قطعیه دلالت مفهوم شرط و دو سه تا مفهوم دیگه، اونها از ظواهر نص که دلالت مطابقی باشه بیشتر فراتر میرن. این پس یه طیفیه. یه سری طیف بگیم هیچ استفاده نمیکنن، یه سری طیف بیشتر استفاده میکنن، یه سری طیف هم وسط، مثلا دلالت فقط مفهوم شرط یا مفهوم فلان، مثلا یکی دو تا قبول کنه، سه تا قبول کنه. پس یه طیفی اگه شما مکاتب فقهی از این منظر بخواید دستبندی کنید، شفافیت ایجاد میشه. یه سری فقط دلالت های مطابقی، یه سری میگه نه دلالت های التزامی بیشتر هم میشه قبول کنیم. خب بعد مرحله بعد بخوام اینو تفصیل بدیم، این بیان مرحوم آقای خویی نامیشه. یه جا خب اون دلالت های قطعی بود، ایشان تقریر که آمد که دلالت های التزامی هم قابل قبوله. اینجا باز اون طیف چیز فرق کرد با این طیف. خب مرحوم شهید صدر آقا میان میگن که همون حرف مشهور درسته، صحت نظر مشهور، ولی نه با تفسیر مرحوم ناینی. ما تفسیر مرحوم ناینی رو ما قبول نمی کنیم، با تفسیر مبنای خودمون خب مبنای ما فرق میکنه، مجبوریم طبق مبنای خودمون تفسیر کنیم. اینجا رو من کردم مقدمه 1-2-3، اینا رو بحث بنده جدا کردم که شفافیت ایجاد بشه. مبنای ما چی بود؟ گفتیم حفظ اون ملاک اهم. حفظ ملاک اهم از چه طریقی بود؟ در امارات و در اصول با هم یه شیوه بودن؟ نه، دیدیم متفاوتن. بر احکام ظاهر اینا تو در امارات احکام ظاهری هن، اصول هم احکام ظاهریه، منتها تفاوت و نکته داره که این تفسیر دیگه بر اساس چی بود؟ حفظ ملاک که اهم. اینجا حفظ ملاک اهم توی بحث امارات قوت احتمال بود، بر از در اصول قوت محتمل بود. یه فرض سومی هم بودا، گفتن هم قوت احتمال باشه هم محتمل باشه. منتها لابلای بحث اشاره آخر بحث اشاره کردن، گفتم که الانسب این دوتاست، اون سومی محتمل و احتمال رو عملا گذاشتن کنار وقتی فهموندن انسب، ولی تو فرض ثبوتی ستاش کرده بودن ها. اونجا ستاش کردن ولی دوتا رو برجسته کردن. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، اینجا ملاک مزبور در امارات چگونه است؟ یه جوری کشف تکوینی داره. خب وقتی که این گونه است ثمرش طبیعتاً میتوانه متفاوت باشه. مقدمه سوم، این کشف تکوینی در مطابقی و التزامی و مثبتاتشان یه جورن. خب عرض کنیم که و اعتر از سید الاستاد، حالا تقریر بحث آقای خویی، به ان دلیل الحجه فی باب الامارات و این کنه جلال اماره علما ولکنه علمون تعبدیون جعلی، اون اعتراضی که به بحث قبلیشان داشتن، ول علم الجلی یتقدر به مقدار جل و من هنا ذهب الى ان این که عدم حجیت مثبتاتش نظر خویی و سعی ما علیه المشهور نظر حال ما، بعضی عبارات رو نمیخونم، ولکن لیس ذلک علی اساس ما ذکره المحقق و ناینی من تفسیرن فانه فسر ذلک به نحوی یتناسب مع مبنا فی تمیز بین الامارات و الاصول و قد مر ربنا سابقا انه قدس الله روحه یمیز بین الامارات و الاصول به نوع المجعول و من و المنشفی ادلت حجیتها. اون تفاوتی که گفتیم ایشان آمد اون فرق رو از جای دیگه مطرح کرد، اون فرق رو ایشان میگن که بر اساس این نکته جعل طریقیه، ولی هازا لیس هو جوهر الفرق بین الامارات و الاصول و انما هو فرق فی مقام سیاقت و الانشاء. تعبیرشون قبلا هم عرض کردیم، گفتیم آقا این تعبیر سیاقیه ها، این فایده نداره، باید شما برید یه جای دیگه. اون چی بود؟ برید و یمکن تعبیرا عن فرق جوهری اعمق، ریشه رو دریاب. اون فرق جوهری که طبق مبنای ما چیه؟ هو ان جعل الحكم الظاهر على طبق الاماره به ملاک الاهمیه الناشا من قوه الاحتمال تو امارات و طبق اصول ان به ملاک الاهمیه الناشا من قوه المحتمل فكل ما جعل شار شيئا حجتا به ملاک الاهمیه الناشا من قوه الاحتمال کان امارتا. اون دومی است. خب ثمره چیه تو این اولی؟ اگه گفتیم به قوت احتمال باشه، اون تفاوت که شما گفتید دیگه اینجا فایده نداره، حتی اون تفاوت هم باشه فایده نداره. سوان کان جلو حجتا باللسان انه علمون او باللسان الامر بالجری علی وفقه، فرق نمیکنه لسان شما، تفاوت بر اساس لسان بردید، نه اون تفاوت لسان فرق نمیکنه. مهم اینه که این ملاک اهمیت در امارات حاصل اون چیه؟ قوت احتمال حاصل دیگه. از اون و عزت تزهت نکته الحقیقی التي تميز الامر امکننا ان نستنتج ان مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامی حجتون علل قاعده. چرا این مقدمه تک بعدی ملاک مزبور در امارات کشف تکمیل داره؟ چرا ما اینو میشه به دست بیاریم؟ لان ملاک الحجه فیها حیثیت الکشف تکوینی فالاماره الموجب لتعین الاهمیه وفقا لها و هذه الحیثیه نسبت الی المدلول المطابقی و المدلول الالتزامی نسبت واحده، فرقی نمیکنه. این مقدمه سوم، این کشف تکوینی در مدلول مطابقی و التزامی و مثبتاتشان بدون نیاز به قرینه به نحوی یکسان حاصل هست. امارات بله، شاید این تعبیر رو من ببینم دقیق بود. و حاصل حیثیت نسبتها الی این المایه، حیثیتی داریم، حیثیت کشف تکوینی فی الاماره و حاصل حیثیت نسبتها الی المدلول المطابقی. من اینجا شاید بله نه درست بودم. این حیثیت نسبتها الی المدلول المطابقی و المدلول التزامیه نسبتون واحده در اماره، البته در اماره. بله بحث من شاید شما فکر کردید مقدمه سوم ناظر به اصوله، نه، این بحث در اماراته. بله، حاصل حیثیت نسبت الی المدلول المطابقی و المدلول الالتزامی نسبت واحده فلا یمکن التفکیک بین المدلول فی الحجه ما دامت الحیثیت المذکوره هی تمام الملاک فی جل الحجه کما هو معنی الاماریه. و هذا یعنی انا کل ما استظهرنا الامر من دلیل حجیه کفا ذلک فی البناء على حجیت مثبتات و بلا حجت الا قرینه خاصه. این در امارات. ببینید اعتراض آقای خویی در چی بود؟ آقای خویی در امارات بود. اصول که او هیچی. بله، دعوال سر اصول نیست. اصول رو درست در واقع بیان دیگه از فرمان شما من این بکنم که ایشان بحث رو که بردن گفتن که در دومی بحث قوت محتمله، اینجا باید یه تقریری هم بدن برای اینکه در اصول طبق مبنای خودشون درسته، باید همین رو ادامه بدیم. ولی چون چرا این ادامه ندادن؟ چون که ایشان ناظر به بحث آقای خویی میخوان بحث بکنن، میخوان اون اشکال ایشان رو پاسخ بدن. اعتراض چی بود؟ این که علم حجت شده در امارات تعبدی است و نمیتوان اقتضای زیادی داشته باشد. به نظر قبل داشتن اشکال میکردن که آقا این امارات هم مثل اصول، دعواشون سر اصول که نبود. لذا مرحوم شهید صدر هم عملا بحث رو در همین حد محدود قرار دادن. بله، خب یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب سقوط دلالت مطابقی از حجیت، خب الان از این طرف ما به دست آوردیم که اگر دلالت مطابقی داشته باشیم التزامی هم میتوان حجت باشه یا نه. حالا مسیر عکس از این طرف، اگر ما بگیم که یه جایی دلالت مطابقی حاصل شد، حجت بود، بعد التزامیش هم به دست آمد، اما یه مشکلی پیش آمد، حالا تو نگاه های فقهی یا تعارض پیش آمد یا هر دلیل دیگه، این دلالت مطابقی از حجت افتاد، مثلا یه چیز حاکم بر او شد، معارض بود، جمع عرفی کردی، یه بلای سر این دلالت مطابقی آمد، آیا اون دلالت التزامیش هم از حجیت ساقط میشه یا نه؟ آیا با سقوط دلالت مطابق از حجیت، حجیت دلالت التزامی هم حتما باید ساقط بشه، ملازمه داره یا نه میتوانه ملازمه نداشته باشه؟ این یه مسئله جدایی باشه. مرحوم یه اشاره کوتاهی میکنن که مرحوم ناینی عملا میفرمایند که آقا این سقوطش ملازمه نداره. اینا دو، چرا؟ چون اینا دو تا فرد حجیتن. این یه جمله عام گفته، دو تا مصداق داره، کن ندارم تشبیه میکنم، دو تا فرد داریم برای حجیت، خب این یکیش ساقط بشه اون سر جای خودشه، مثل این که به من گفت نماز بخوان، حالا یه نماز رو من دلیل دید. حالا نماز فرق میکنه، مثلا یه دلیل گفت فلان کار رو بکن، یه دلیلی آمد جلو یه مصداقش ایستاد یا تحقق نتوانست پیدا کنه. ملازمه چی؟ میگن سقوط ملازمه نه. چرا؟ وقتی ملازمه اینجوری، در واقع تعبیر اینه که لازمه مساویه نه ام. خب اینجا اگر اذا کان لازم المدلول علی من قبل الاماره به دلالت الالتزام من قبیل لازم الاعم فهو محتمل الثبوت. اگر این بگیم از قبیل لازم اعم باشه، اینجا محتمل الثبوته، حتی من عدم ثبوت المدلول المطابقی، ولی میتوانه ساقط بشه طبق این بیان. ببخشید، نمیتوانه، ملازمه نداره. خب برای این عدم ملازمه دو تا تقریر، یه تقریر مرحوم آقای خویی که آمدن تکیه بحث رو بردن رو بحث وجه تساوی، ایشان میخوان بگن که ملازمه نیست، دلالت مطابقی ساقط بشه ولی مدلول التزامی ساقط نشه. میفرماید مدلول التزامی اعم از مدلول مطابقی نیست، مساوی باشه. وقتی که مساوی باشه، این که ساقط بشه اونم ساقط میشه. بعد بنابراین مبتل این مبتل اون یکی هم خواهد بود. خب آقا وجه تساوی چرا میگید اعم نیست؟ ببخشید این بالا من یه تعبیر شاید حالا اشتباه نوشتم، اونو بعد تصحیح کنم. وچه تساوی چیه؟ این که دو تا حسه ما اینجا داریم، یه حسه مقارن یه حسه غیر مقارن. لازم اعم اگر این دو حسه رو داره چگونه است؟ یه حسه مقارن یه حسه غیر مقارن با ملزوم اخص. خب اماره‌ای که در واقع مقدمه بعدی، اماره‌ای که ما میبینیم دلالت مطابقی بر اون ملزوم غیر مقارن داره، به نحو التزامی بر حسه مقارن داره و دائما با اون مساویه. شما نمیتوانید این دوتا حسه رو از هم جدا کنید. اونجایی که دلالت اماره یه حسه مساوی داره، یه حسه ببخشید مقارن داره، یه غیر مقارن. اونجایی که بحث در غیر مقارنش، شما میبینید به نحو التزامی با این به نحو التزامی بر اون مقارنه دلالت داره و لذا مساویه. بعد البته ایشان دو تا مثال زدن، بحث البته این تو بحث مثالی که میارن 600، تو مثال خودشونه، تو اینجا همین مقدار 600 میگن آقا ما به نحو موجب جزئیه فقط این حرف رو قبول میکنیم، قبول نمیکنیم که همه جا این گونه باشه. تعبیر رو من سعی کردم راحت ترش کنم. حسه حسه شدن دو گونه است. اگه بخوایم لازم رو بگیم چند تا حسه داره، یه سری حسه ها هست قبل از این ملازمه هست، یه سری حسه حسه شدن ها بعد از ملازمه هست. بعد از این که ملازمه آمد حسه حسه میشه، یه سریش قبله. اینا حکمش یکی نیست. چگونه است؟ تنها در صورت دوم حسه لازم مساوی با مطابقی خواهد بود. شما دارید همه جا حسه رو مساوی میکنید، فرمودید اماره که دلالت مطابقی بر اون غیر مقمل اون ملزوم غیر مقارن داره، به نوع التزامی هم همیشه اون حسه مقارن رو میرسانه و همیشه با هم هستن و مساوی هن. همیشه مساویه یعنی چی؟ یعنی همیشه اون رو دلالت داره. اما آقا ما این قبول نداریم. دو نوعه، اونایی که قبل از ملازم است با اونایی که بعد از ملازم. اگر بعد از ملازمه باشه این حسه حسه شدن، خود ملازمه محصل حس شدن باشه، منشأ حس شدن باشه، اینجا تلازم داره و مساویه، لازمش مساویه، نه همه جا. بعد برای این 600 برای این مثالی میزنن، این مفصل مثلا حدود یک صفحه بحث میکنه، یک صفحه و نیم. ما ذکر و سید الاستاذ من ان المدلول الاتزاعی مساون دائما للمدلول المطابقی و لیس عام. اینو چرا آوردن؟ چون که تو اون بحث قبلی اشاره کردیم که گفت جمله که خواندیم اذا کان لازم المدلول من قبیل الاماره بالدلاله الزام من قبیل لازم الاعم، اگه از طرف اماره باشه لازم اعمه، و لذا آمدن این محور بحث رو اعم قرار دادن، گفتن اعم نیست مساویه. حالا که مساویه از این طریق تقریر این سقوط میکنن، چون که مساویه پس اگه این ساقط بشه اونم ساقط میشه، همراهن، تلازم دارن، بنابراین باید بحث از وجه در مساوات بکنم. وجه مساوات چیه؟ این که میگن دو حصت لو حصتان احتام و مقارنتون مل ملزوم الاخص دومی غیر مقارنتون. نکته اساسی اینجاست، پشت در این ول اخرى غیر مقارنتون میفهمن ول امارت الداله مطابقتون علی ذلک الملزوم انما تدل بالالتزام علی الحصت الاولى من اللازم و هی مساویتون. و اشکال 600 به کدام قسمت؟ به این قسمت. و نلاحظ علی هذا الوجه ان المدلول الالتزامی هو طرف الملازمه. ببین ما این تعبیر طرف الملازمه رو در یکی دو تا تعبیر دارن، طرف الملازمه یا اینکه تبعش باشه. طرف الملازمه یعنی چی؟ به تعبیری که مصادش کردیم یعنی اینکه قبل از ملازمه حسه حسه شدن حاصله. ان هذا الوجه نلاحظ علی هذا الوجه ان المدلول الالتزامی هو طرف الملازمه، فان کان طرف الملازمه هو الحصه کانت هی المدلول الالتزامی، و این کان طرف طبیعی و کانت مقارنته للملزوم المحسس له من شؤون الملازمه و تفرعات و کان المدلول الالتزامی ذات طبیعی. خب دو تا مثال برای هر کدوم میزنن، یکی مثال موت به احتراق برای اون شق اول، میگن آقا اگر این موت به احتراق حاصل شده باشه یه حصه از موت یه حصه از احتراق به ناره، و هی فالمدلول الالتزامی له حصتون خاصه من الموت، این حصهش داره، و هی الموت به الاحتراق لن نهازا هوه طرف الملازمه لدخول فی النار. عرف چی میفهمه؟ میگه حصه از اونه دیگه. اما مثال دوم یه جای دیگه مثل احد از که عدم احد الازداد به نسبه الى وجود ضد معین من ازداده، یکی از ضدها رو بگه، مثلا وقتی گفته میشه زردی کاغذ اذا اخبرم مخبرم به صفرت ورقتن، اینجا فالمدلول الالتزامی چیه؟ فالمدلول الالتزامی لهو عدم و سواد ها لا حصتون خاصتون من عدم السواد، یه شق یه قسم یه حصه از عدم حصه، یعنی چی؟ یعنی یه بخش یه حصه از عدم و سواد نیست، نه کلیه. پس تو این مثال دوم نکتش این انما هذا تقید یحصل به حکم الملازمت نفسها، یه تقیدی حاصل شد، یه حصه حصه شدنی حاصل شد، ولی بعد از اینه لا انه ماخوذ فی طرف الملازمه. پس این تعبیر طرف برای اون شق قبلی داره به کار میاد، قبل از ملازمه است. تو این دومی چی میگه؟ لا انه ماخوذ فی طرف الملازمه و تطرع الملازمه علی، بعد از اینکه حس این چیز شد حاصل میشه، طارع میشه. خب این تقریر اول. تقریر دوم ایشان نکته رو میگن آقا ببریم سر این بحث که شما ببینید مثلا خبر ثقه چجوری بعیده که اشتباه حاصل بشه. میگه ببینید ما دو جور بحث داریم، یه جایی یه مخبر داریم، یه جایی چند تا مخبر داریم. حالا این یه تیکش برمیگرد به اون کتاب دیگه شان بحث اساس منطقی ها و اینا، اونجاها بحث دارن. یکی این که مخبر اگه واحد باشه این خبرش محتواش دو تا باشه، سه تا باشه، یکی باشه، مثل همه، یعنی کنده شما اصلا نگو مدلول التزامی، حالا این تعبیر از منه، این دو تا اخبار داره، اگه این آقا بگید که اشتباه کرده خب اشتباه در همه محتوا شده، فرقی نمیکنه خبر یک و خبر دوش تو یه جمله یه پاراگراف دو سه تا خبر داده. اگه گفتید که ما این ثقه بودنش تردید داریم، این چه بسا اشتباه کرده باشه، اون همه محتوا با همه قبول میکنه، قبول کن قبول نمیکنه، همه رو قبول نکن. اما یه جاهایی ما داریم که چند تا مخبره، اگه یکی گفتیم این احتمالاً اشتباه کرده، چه دلیل داریم که بر اینکه نفر دوم اشتباه کرده؟ اگه گفتیم مثلا دقت این فرد یک ضعیفه، این یه مقداری عقلش پاره سنگ برمی‌داره، یا مثلا ضبط در نقل نداره، یا ایرادی ممکنه داشته باشه، ربطی به دیگران نداره. پس شما یه تفاوت نقلی قبول داشته باشید. اگر این طور باشه شما باید تفاوت قائل بشید. ان الثانی ان الکشفن فی دلالتین قائمان دائما علی اساس نکته واحد این قبیله. از این سنخ اینجا تشبیه کردیم، در واقع با تشبیه به یک مخبر و چند مخبر تشبیه میکنیم، یعنی اون نکتهش تو اینجاست. علی اساس نکته واحد این قبیله، نکته استبعاد خطا استقفی ادراک الحسی للواقع، اشتباه حسی داره یا نداره. فعض اخبر استقن دخول شخص لنار ثبت دخول و احتراق و موت و بذالک به نکتت استبعاد اشتباه. اگه داری میگی درسته، خب چون میگی آدم دقیقیه. اگر فعض علم به عدم دخول و ان المخبر اشتبه فعض فیزاله فلا یکون افترازن شخص لم یعبود اصلا، این دیگه اون دومی ربطی به این نداره. لم یکون متضمن لاشتباه ازیت من ما سبب. پس اینجا با این حالت دوم فرق میکنه که یختلف المقام عن خبرین ارزیین از طریق دو تا شخص دیگه، عبارتشو نمیخونیم. لنه افتراض به عدم صحت خبر یتضمن اشتباه ورا الاشتباه الذی علم، او یه چیز دیگه است. این اثبات اشتباه این ربطی به اشتباه دیگران نداره. نتیجه چیه؟ این که این دلالت التزامیه چه مساوی باشه چه اعم، این دوتا با همن. فسعی ان دلالت التزام مرتبطه به دلالت مطابقه فلوجی. اما دلالت تضمنی چی؟ این روم اشاره کوتاهی فرمودند که نظر مشهور فقط اینه که این تابع نیست. این آخرین جمله شد، من وسط بحث آوردم. نظر مشهور اینجا تفاوت پس بین نقل یک مخبر با چند مخبر. در نقل یک مخبر تابعه، در نقلش چی؟ اشتباه دیگران. چه ربطی به اشتباه این بنده خدا داره؟ صلواتی مرحمت بفرمایید. تیتر بحث بعدشان وفاء الدلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی. دور تو تعابیر جدید معنی نقش، وفاء الدلیل یعنی که آقا این دلیل این نقش رو بتونه بازی کنه. تعبیر رایشتری که بعدن به کار میبره این که جای اون بشینه، قائم مقام اون بشه. پس وفاء الدلیل به دور القطع یعنی نقش رو بازی بتوانه بکنه. خب سوال ما اینه که آیا مقدمه بس، ما یه دلیل قطعی اگه داشته باشیم، این هم به مثابه قطع طریقیه هم به مثابه قطع موضوعی. این تعبیر به مثابه از منه. تعبیر ایشان این که چیه؟ این لا شک فی وفائه به دور القطع، این نقش رو میتونه بازی کنه که هم قطع طریقی باشه که و هم قطع موضوعی باشه. چرا؟ لانه یحقق القطع حقیقتا، چون که این قطع واقعا حاصل شده. دو تا بحث، دو تا تعبیر به کار میبرن، یکی میگن بحث نظری، یکی میگن بحث واقعی. بحث نظری منظور اینه که لزوما این دعوا رخ نداده، دعوای غیر واقعیه. بحث غیر واقعی یعنی رخ نداده، بحث واقعی یعنی که رخ داده. دو تا بحث. آیا دست اول، آیا دلیل غیر قطعی حجت به مساوی قطع طریقی است؟ به تعبیر دیگه قیامش به جاش درسته؟ آیا میتواند، پس جمله قبلی که گفتیم این بود که دلیل قطعی این ویژگی داره. بحث ما سر اینه که آیا دلیل غیر قطعی که حجت داره، اماره که حجته، به هر دلیل غیر قطعی که حجت است، آیا میتوانه به مسابقه قطع طریقی باشه به جای قطع طریقی قیام کنه؟ این بحث اول که میگیم. ایشان تو این بحث میفرمایند دو تا اشکال هست. اشکال اول میفرمایند که آقا دلیل غیر قطعی در منجزیت و معذریت نمیتوانه جای قطع بشینه. چرا؟ این از منظر قائلینه به قبح عقاب بلا بیان. این اشکال اول، آقایان قائل به قبح متمسک به قبح عقاب بلا بیان میگن نمیتوانه جاش بشینه، دلیل غیر قطعی جای قطع طریقی بشینه. خب به تعبیر ایشان اما البحث الاول فقط یستشکل تارتن فی امکان قیام غیر القطع مقام القطع فی المنجزیه و المعذریه. به چه دعوا؟ به دعوا انه علا خلاف قاعدت قبح العقابه بلا بیان. خب ایشان وارد پاسخ میشن. پاسخ ایشان چیه؟ یکی اینکه آقا ما این قاعده رو که قبول نداریم، حواستون هست. ثانیا لو سلمنا این قاعده رو ما قبول بکنیم، جاش کجاست؟ در همه جا قابل قبول نیست. یه جا قابل قبوله، یه جا قابل قبول نیست. اینجا از اون مواردیه که قابل قبول نیست. کجا قابل قبول نیست؟ میفرمایند فهی مختصتون بالاحکام المشکوکه التي لا يعلم باهميتها على تقدير ثبوتا. این الان حجتش مشکوکه، این احکامی که مشکوکه، بر فرض اگر وجود داشته باشه، ثابت باشه علی تقدیر ثبوت این احکام مشکوکه، ما نمیدونیم که این اهمیت داره یا نداره. این قاعده قبح عقاب بلا بیان بر فرضم که قبول بکنیم به درد اینجا میخوره. اما اونجایی که در هر حال ما میدونیم شارع راضی به ترکش نیست، اونجایی که شک داشتیم که این قاعده به درد کجا میخورد، اونجایی که شک داریم نمیدونیم، اگرم حالا برفر ثابت بشه شارع اینقدر اهمیت براش قائله یا نه، اون هیچی. بحث ما که از اینا نیست، از اونجاییه که شک داریم که شارع راضی به ترکش هست، ببخش میدونیم که شارع راضی به ترکش نیست، اینجا قاعده نمیام. لو سلم نابل قاعده فهیه مختصتون بالاحکام المشکوک التي لا يعلم به اهمیت و علا تقدیر ثبوت، و اما المشکوک الذي يعلم به انه و علا تقدیر ثبوت مما يهتم المولا به حفظه و لا يرضى به ترضیه فلیس مشمول القاعده من اول امر. خب ما اینجا چی؟ اینجا که گفتیم، اینجا چطوری استفاده میکنیم؟ میگه از طریق خطاب ظاهری، بل خطاب ظاهری، ای خطاب ظاهرین یبرز احتمال مولا به تکالیف الواقعیه فی مورده علا تقدیر ثبوتا و به ذالک یخرجها، یعنی چی؟ یخرجها تخصصا دیگه، ان دایره قبح عقاب بلا بیان. خب اشکال دوم، آقا قاعده چگونه نکته اساسی. خب آقا شما که قائلید به این قاعده قبح عقاب بلا بیان، اینجا چگونه میگید که این قبح عقاب بلا یه اختزایی داره؟ میگه قبیحه اگه بیانی نیست. الان اینجا اماره آمده، اماره هم حجت شده. خب این الان بیانه یا نه؟ آیا قبیحه عقاب نسبت به این مورد یا نه؟ اگه میخواد بگید قبیح نیست، باید یه تقریر بیارید معدای اماره چگونه از مصادیق بیان تلقی بشه. خب اینجا چرا اصلا این ما مطرح میکنیم؟ چون که اینجا نیاز به یه تنزیلی داره. این واقعا که علم نبود، واقعا که بیان نیست. که اگه بیان نیست، باید شما باید ثابت کنید بیانه. با چه تقریری؟ اگه در این اخراج نیاز به یه جور تنزیل داریم، بیان نیست، بیان تنزیلیه. خب اشکال چیه؟ مگه چه اشکالی داره این قاعده رو تطبیق کنیم؟ میگه آقا بیان شد. میگه آه اشکالش اینه که تنزیر و تعجیز که اثر شرعی نیست. این بیان، بیان بودن یه چیزی که خود عقل باید بفهمه، خود انسان باید بفهمه. این واقع دست ما نیست، دست اون واقعیت هست. اینجا اصلا امکان تنزیل وجود نداره. چرا؟ چون که اینجا شر اثر شرعی بار نمیشه که شما بیاد بگید اب نداره باشه، میگیم شارع نه تبدیل به تنزیلش کنه، میگیم نه، این اثر شرعی براش مترتب نمیشه، قابلیت تنزیل نداره. پس اشکال ما اینه که آقا معدا رو شما چجوری، معدای اماره چجوری از این زمره قبه قابل بیان خارج میکنید؟ چرا خارج نشه؟ چون که این اثر شرعی نداره و تنزیل بردار نیست، قابلیت تبدیل به بیان نداره. پاسخ چند تا پاسخ؟ پاسخ شیخ گذشت، پاسخش جعل مماثل بود، گفتش که یه حکمی ما به جای اون در کنار اون جعل میکنیم، اما قبلا گفتیم که آقا این حکم فایده نداره. پاسخ مرحوم ناینی، ایشان برمیگرده به مسلک جعل طریقیت. حالا این قبلش تا اینجا اشاره کنم، قد تخلص بعض المحققین عن الاعتراض به رفض فکرت تنزیل. و قبلش این عرض کنم که میفرماید آقا این اصلا وجه اشکال چیه؟ اما الاستشکال الثانی فینشأ من ان الذي ينساق الیه النظر ابتداءا، این که این سیاق پیدا میکنه، ذهن شبیه تبادر، ینساق الیه النظر، ذهن برمیگرده به اون، سوق پیدا میکنه به اون ابتداءا، اینه که ان اقامت الاماره مقام القطع طریق فی المنجزه و المعذره تحصل به عملیت تنزیل لها. من و تشبیه به تواف میکنه به جای سلات. و من هنا یه اتر از علای بند تنزیل به نشاره. پس گیر اساسی تو این تنزیل اشاره است. چه ایرادی داره؟ این نمایسه فی ما ازا کنن للمنزل علای اثر و شرعی تو این موارد اشاره میتونه مثل تواف که تواف و سلاتون اونجا اثر داشت، اینجا. ولی اینجا چی؟ و فی المقام القطع طریقی لیس له اثر و شرعی بل عقلیون، قابلیت تنزیل نداره. و هو حکم العقل بالمنجزی و المعذر فکایفه یمکنه تنزیل. خب اینجا وقتی حکم عقلی باشه ید اشاره نمیرسه، این ظرفیت نداره. قد تخلص بعض المحققین، که چیه این؟ به جای تنزیل گفته آقا تنزیل بذار کنار، اصلا تنزیل ما نیاز نداریم، حکم مواصل میاریم به جاش. به فکرت حکم جعل الحکم تلیفی علی طبق المعدا و هازا و الذی یطلق علیه مسلک و جعل الحکم المواصل. خب مرحوم ناینی چی؟ میان طبق مسلک جعل طریقیت پاسخ میدن، میگن آقا اصلا این تنزیل نیست، قیام اماره که تنزیل حساب نمیشه. پس مرحوم شیخ گفت به جای تنزیل گفت مماثل، ایشون میگه اصلا نیاز به تنزیل نیست، اصلا که اشکال وارد بشه، اصلا اشکال از اول نیست. چرا؟ چون که این از مسلک تتمیم کشفه. تتمیم کشف چه اقتضایی داشت؟ این که اعتباراً این علم تلقی بشه، و اگر در اینجا اعتباراً زن علم تلقی شد، عقلاً چیه؟ عقلاً معذریت و منجزیت اینجا حاصل میشه در وجود حقیقی و در وجود اعتبارش فرقی نمیکنه. در هر دو وجود اعتباری این منجزیت و معذریت حاصل میشه. پس منشأش شارع شد، درسته تنزیل نکرد، ما اصلا نیاز به تنزیل نداریم که شما بگید آقا این اصلا نیاز به اثر داره، از یه راه دیگه رفتیم، اعتبار آمد اینجا اینو درست کرد. خب نظر شیخ صد چیه؟ نظر شیخ صد آقا اینجا همون بحث ما رو بیارید، شأن شارع چیه؟ ابراز اهمیت، ابراز اهتمامه. اگر قیام اماره شد، حکم ظاهری آمد در مقام قطع طریقی که قرار میگیره، اینجا باید ابراز تعلق، ابراز اهتمام مولا باشه. اگر ابراز تحقق پیدا کرد، این اماره اینجا قائم مقام اون میشه. اگر خب باشه اینطور باشه، نتیجه چیه؟ میگه هیچ، شما بحث رو بردید رو لسانش، لسان که و بعد بخواید تنزیل بکنید و بگید، عملا این لسانی که شما لازمه بحث شماست فایده نداره، در اینجا دخلی در ملاک حقیقی نداره. مرحوم ناینی، این اقامت الاماره مقام القطع طریقی لا تشتمل فی عملیت تنزیل لکه یرد الاعتراض سابق، بل فی اعتبار زن علمن و المنجزی و المعذره ثابتتان عقلن للقطع الجامع بین الوجود الحقیقی و الاعتباری. این عقل منجزیت و منعذریتش در هر دو صورت حقیقی و اعتباری که اعتباری محل بحث ماست، این ماند جزئیات معذریات میا عقلا. شما میخواستید بگید نمیا، میگید اثر شرعیه، نه اشکال نداره، ما از راه دیگه بیان کردیم. تعبیر از شهید صد و صحیح ان قیام الاماره، پس حرف من رو شهید صد چی شد؟ مهم ابراز احتمال مولاست. و صحیح ان قیام الاماره مقام القطع طریقی فی تنجیز و الاخراج معداها، ان اخراجش از قاعده قبه قابل بیان علا تقدیر قلبه، انما هو به ابراز احتمال المولا به تکلیف المشکوک علا نحو لا یرضا به تفویتهی علا تقدیر ثبوت کما تقدم و علیه. فالمهم فی جعل الخطاب الزاری ان یکون مبرزا لهذا الاهتمام، مهم اینه آیا تحقق پیدا کرده یا نه، لان هذا هو جوهر المساله. خب و اما لسان هذا الابراز، لسانش مهم نیست، هر جور میخوا باشه، سیاقتش هر جور میخوا باشه، و کون ذالک به سیاقت تنزیل زن منزلت العلم او به جعل الحکم المماثل او جعل الطریق، اینا لسان این بیانایی که شما فرمودید، اینا مراحل بعده، اینا فایده نداره. فلا دخل لذلک الملاک الحقیقی، یه مرحله بعد ببرید قبل بگید که ابراز احتمام باشه، اگه ابراز احتمام باشه اینا مراحل بعده. فلا دخل لذلک الملاک الحقیقی و هو بل انما هو مسئله تعبیر فصحا، کل تعبیرات صحیحه ما دامت وافیت به ابراز الاهتمام المولوی المذکور لن هذا هو المنجز فی الحقیقه. خب بحث دوم، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه تمام. بحث بعدی این بحث دوم بود. بحث دوم چی بود؟ که عرضش نکردیم، سرفصلش اصلا مطرح نکردیم. بحث دوم اینه. آیا از دلیل حجیت اماره قیام دلیل مزبور ثابت میشه؟ الان ما یه دلیل داریم، اماره حجته، آیا از دلیل حجیت اماره ثابت میشه که این به مثابه قطع طریقی شاره حسابش کرده؟ به جای بخشید قطع موضوعی، جای بحث ثانوی، بحث اولی در مورد قطع طریقی بود، بحث دوم در مورد قطع موضوعی، آیا ما دلیل داریم که به جای قطع موضوعی باشه؟ این بحث دعوا توش هست. اون بحث قبلی به تعبیر شهید صد دعوا نبود، ما بحث نظری کردیم، تره بحث کردیم که اقتضای مبانی ثابت میشه، ما خودمون رو بردیم بغل دستم چیدیم. اما بحث دوم واقع شده که آیا از دلیل حجیت اماره ما میفهمیم که به جای قطع موضوع بشینه. خب اینجا ایشان میفرمایند که در دو تا فرض رو از هم تفکیک میکنن، تفکیک دو فرض. اگر قطع به وصف منجزیت و معذریت اگر قطع به وصف منجزیت در موضوع حکم شرعی اخذ بشه، در خود لسان دلیل آمده باشه که باید شما قطع پیدا کنید، اگر تو لسانش باشه، خب این در وصفش در موضوع اخذ شده باشه، اینجا میتوانه استفاده بشه. اونم با چه بیان؟ در میگیم که در این صورت دلیل حجیت وارد بر دلیل مزور میشه. چرا؟ چون که تو این لسانش این قطع اخذ شده، اگر قطع اخذ شده باشه گفته که آقا این به شرطی که قطع حاصل بشه. الان اینجا میگیم که آیا قطع حاصل شد یا نه، اینجا قطع آمده وارد بر اون شده. چرا؟ چون که این آمده موضوع اون رو ولو به تعبد وجدانن پرانده. ورود چیه؟ ورود اینه که یه دلیلی بیا ناظر به دلیل دیگه باشه، موضوع اون رو وجدان با تعبد بپرانه، ولی وجدانا موضوعش رو کلا منتفی کنه. در اینجا اگر قطع با وصف منجزیت و معذریت در موضوع اخذ شده باشه، خب این خودش آورده قرار داده. حالا که خودش قرار داده، این دلیل حجیتی که ما داریم وارد میشه بر اون یکی، بر دلیل حکم شرعی که مترتب بر قطعه این وارد خواهد شد. و اما البحث ثانی فان کان القطع ماخوذا موضوعا لوک میشن به واسطه منجزا و معظم فلا شک فی قیام الاماره المعتبر شرعا مقامه، این میتواند قائم مقامش بشه اما به نحوه ورود لعنا تکتس بن دلیل حجت صفت المنجز و المعذریه فتکون فردن من الموضوع، خودش قرار داده و یعتبر دلیل حجت فی هذه الحاله واردن علا دلیل ذالک الحکم شرعی المرتب علی القطع لعنه یحقق مصداقا حقیقی لموضوعی، ورود اینه که مصداق حقیقی درست میکنه ولی تعبدن، تعبد اینه ورده دیگه، این قطع رو در موضوع اخذ کرده. خب اما اگر شق دوم باشه، شق دوم چیه؟ این که به این نحو نباشه، نتیجه چی خواهد بود؟ اگر قطع به ماه و کاشف اخذ بشه کافی نیست دیگه، نمیتونه اون پاسخ سوال ما که گفتیم آیا قیامش جایزه یا نه به جای قطع موضوعی، میگیم نه کافی نیست. چرا؟ چون که این به نحو کاشف تام اخذ شده و نیاز به یک عنایت اضافی در دلیل حجیت هست، که البته مرحوم نائینی این عنایت اضافی رو قبول کرده. خب اینجا اگر این باشه به نحو چه نحو خواهد بود؟ به نحو حکومت. پس اگر این به نحو کاشف لحاظ شده باشه تأثیر داره. و اما اذا کان القطع مأخوذن، ببخشید کافی نیست، و اما اذا کان القطع مأخوذن به ماه و کاشفون تام فلا یکفی مجرد و اکتساب الامار صفت المنجزه. بله الان شارع اینو قبول کرده، شده منجز و معذر، ولی آیا کافیه که به جای قطع موضوع بشینه؟ نه کافی نیست. فلا یکفی لقیام ها مقام القطع الموضوعی، این گفته که اگر کشف تام باشه، اگه کشف تام بود خب الان اینجا نیست. خب فلا بد من عنایت اضافیه فی دلیل الحجیه. مرحوم نائینی هم اینجا عرض کردیم که این عنایت اضافی رو قبول داره، میگه که بله عنایت اضافی وجود داره و اون بحث تطمیم کشف میاد و یک فرد تعبدی درست میکنه برای این قطع موضوعی. قطع موضوعی نبود ولی تعبدن حاصل شد با عنایت اضافی، با یه ضمیمه ای. خب حالا که درست شد این ورود یا حکومت، میگه حکومته. چرا؟ چون میتوانه مفسر اون باشه. به قدر التزم محق و نائین به وجود حاضر لنا بناهن علامو تبناه، یعنی این مبنا انتخاب کرده، من مسلک جعل طریقه فهو یقول ان مفاد دلیل الحجیه جعل الاماره علما، این تبدیل به علم شده از باب تطمیم کشف. حالا که تطمیم کشفیه نتیجه چی میشه؟ این مفسرونه و به هازا یکون حاکما علی دلیل حکم شرعی. حاکم باید چگونه بود؟ باید ناظر بود، باید مفسر بود. خب اینجا الان وجود حقیقی و رو مستاق درست نشده که بشه ورود، فقط تفسیرش کرده. حالا که تفسیر کرده میشه حاکم، حاکما علی دلیل الحکم الشرعی المرتب علی القطع لانه یوجد فردا جعلیا. وجود فرد وجدانی و واقعی نمیشه، این یوجد فردا جعلیا و تعبدی لموضوع فیصری حکم الی، یه مستاق تعبدی براش درست میکنه، نه وجدانی. ببینید تو ورود تعبد هست، در حکومت هم تعبد هست، اما فرقش چیه؟ تو ورود مصداق واقعی درست میکنه، موضوع واقعی مصداق برای موضوع درست میکنه واقعا، اما این مصداق تعبدی درست میکنه. اونجا لا یحقق مصداقا حقیقا لموضوع، ولی حکومت، البته حالا حکومت توسعه‌ای هم داریم، حالا ما اونم یه شق دیگه. خب مرحوم شهید صد به این بحث مرحوم آقای خویی، ببخشید این بحث آقای خویی نام، این بس اشکال میکنن. اشکالشون چیه؟ که آقا اینجا اون دلیلی که قرار ناظر باشه چه نوع دلیلیه؟ اینجا دلیل حجیت ناظر به احکام قطع موضوعی نیست، یه چیز کمتر میاره. حکومت باید آخه جا داشته باشه، باید اون تفسیرش رو ما بپذیریم. اینجا الان ناظر به احکام قطع موضوعی نیست که شما بخواید بگید آقا خب تفسیر کرد. چی رو میخواد تفسیر کنه؟ احکام قطع موضوعی رو بیان کنه، تفسیر کنه. اصلا با این موضوع کار نداره، ادعاش کمتره، فقط داره تنجیز میکنه. با این کار نداره که قطع موضوعی چه احکامی داره، فقط میگه آقا من تنجیزش میکنم. مخصوصا اگر شما مبنای سیره عقلایی رو اگه بپذیری، سیره عقلایی دلیل لبیه، اقتضاش کمتره، این مقدار اصلا دلالت نداره که آقا اصلا قطع اینجا قطع موضوعی حجیت داره نداره. غیر انک قد عرفت فی بحث تعارض من الحلقه السابقه ان الدلیل حاکم انما یکون حاکما اذا کان ناظرا الی الدلیل محکوم. باید ناظر به این موضوع باشه، الان یعنی ناظر نیست، باید ناظر باشه، مفصل باشه. و دلیل الحجه لم یثبت کونه ناظرا الی احکام القطع الموضوعی و انما المعلوم فی نظره الی تنجیز الاحکام الواقعی المشکوکه. دنبال چیه؟ فقط میگه من میخوام این احکام واقعی که مشکوکه رو منجز حسابش کنم برای شما، شما بهش عمل کن، اگه انجام دادی من قبولش میکنم. بیش از این نمیگه. خاصتاً اذا کان دلیل و حجل الاماره هو سیرت العقل و سیرت العقلاییه. چرا در خصوص این دلالت نداره؟ از لا انتشار للقطع الموضوع فی حیات العقلا، اصلا قطع موضوع اینقدر در سیره عقلا نیست که بخوا ناظر به این باشه، اصلا با این کار نداره. لکه تکون سیرت هم علا حجیت الاماره ناظرتن الالقت الموضوع و طریقی معن. و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. الله و صلی اللہ علیه.